بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا طریقہ ارشاد فرمائیں. باب البقیع. اب یہاں سے حج کے دنوں میں جانے لیے تھے, ورنہ صحیح ہے کہ جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو تو قدموں کی طرف سے جائیں, پیٹھ کے پیچھے سے نہ جائیں. بارگاہ رسالت میں حاضری تو سارے بزرگوں کے بزرگ ہیں آپ کو. اب باب السلام سے ہی حاضری دی جاتی ہے سر اقدس کی طرف سے, بارک باب السلام سے مجبوری ہے. پہلے تو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے دروازے پر آ کر تھوڑا سا رکے اور دل میں نیت کرے کہ میں داخلے کی اجازت لے رہا ہوں, اور الصلاۃ والسلام علیہ کے یا رسول اللہ عرض کرے. پھر جس طرح مسجد میں سیدھا پاؤں رکھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں داخلے کی, دعا پڑھ داخل ہو اور سراپا ادب بن کر آگے بڑھے, ادھر ادھر نہ دیکھے, مسجد کے نقش و نگار بھی نہ دیکھے. اگر شوق اجازت دے تو دو رکعت تحیت المسجد جبکہ وقت مکروہ نہ ہو شکرانے کے لفظ ادا کریں, اور جب یہ آگے بڑھیں گے تو پہلے ان جالی مبارک کے تین حصے, پہلے دو سوراخ آئیں گے جالی مبارک الٹے ہاتھ پر آپ کے جالی مبارک, یعنی دو سوراخ آئیں گے جالی مبارک کے, وہ خوبصورتی کے لیے بنے ہوئے. اس کے بعد دروازہ آئے گا چاندی کا, اس میں ایک اینگل بنا ہوگا سیدھے ہاتھ پر, مشرقی کونا کہلائے گا, مشرق اس طرح مشرق ہے. تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر ایک, مطلب جب اس جالی مبارک کی طرف رخ کریں گے نا تو سیدھے ہاتھ پر ایک اینگل ہوگا, اس میں چاندی کے کیل بھی گڑے ہوں گے, وہ ہے مطلب مواجہ شریف کی علامت. وہاں بڑا سوراخ بھی ہے لیکن وہ بڑا سوراخ مواجہ شریف نہیں, چہرے انور اس طرف نہیں بلکہ کیل کی طرف ہے. اوپر بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہوگا, اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیداری میں دیدار کیا تھا. چار ہاتھ دور رہے تقریباً دو گز, جالی مبارک کو چھونے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں, اور سر جھکا کر صلاۃ والسلام عرض کریں. کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یاد کر لیں تو اور بھی اچھا ہے. سلام عرض کریں, شفاعت کی بھیک مانگے یہ یاد کر لیں, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, یعنی یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں, اور جو دعا مانگنی وہ دعائیں مانگیں قبولیت کی جگہ. پھر تھوڑا سا سیدھے ہاتھ پر سر کے دو سوراخ ہوں گے, وہ جو بڑے سوراخ تھے اس کے مقابلے میں کچھ چھوٹے ہوں گے. تو پہلا جو سوراخ ہے یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواجہ چہرے پاک کی طرف نشاندہی کرتا ہے, تو وہاں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام عرض کرے. پھر تھوڑا اور سیدھے ہاتھ پر ہی سر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مواجہ شریف آئے گا, وہی چھوٹا سا سوراخ بنا ہوگا, تو اس کے آگے بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام عرض کرے. پھر تھوڑا اپنے الٹے ہاتھ پہ سرک کر دونوں چھوٹے سوراخوں کے بیچ میں آ جائیں, اور جمع کے سیدھے میں دونوں صحابہ کو سلام عرض کرے رضی اللہ عنہ. یہ سارے سلام کے سیدھے کتاب میں لکھے ہوئے رفیع الحرمین میں, مگر وہاں کتاب دیکھ کر سلام عرض کرنا عجیب سا لگتا ہے. جیسے کسی بزرگ کی بارگاہ میں آپ جائیں تو کتاب دیکھ کر ان کے لقب بولیں اور سلام کریں تو یہ عجیب سا لگتا ہے. زبانی جو بھی یاد ہو آنکھیں بند کر کے سلام عرض کریں, دیکھ کر بھی کریں تو بھی حرج نہیں ہے, جائز ہے, اور دعائیں کریں. یہ سب جو ہے دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں. اب پوزیشن ایسی ہے کہ خشوع اور خضوع وہاں آنا بڑا دشوار ہے, کہ وہاں اس طرح کے لوگ کھڑے ہوتے جو شور مچاتے ہیں, دھکے مار کے فوراً ہٹا دیتے ہیں, بہت ظلم کرتے ہیں, اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا وہاں, ایک بار میں حاضر ہوا تھا تو میں کھڑا اشکباری کر رہا تھا, رات اٹھائے ہاتھ باندھے بیٹھے اٹھائے بھی نہیں تھے, تو مجھے پتا تھا کہ ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ زیادہ تکلیف دیتے ہیں. تو اتنے میں متوع کہتے ہیں ان لوگوں کو, یہ جس طرح ہم لوگ مولوی کہتے ہیں یا مولانا کہتے ہیں, یہ متوع کہتے ہیں. تو ان کی طرف سے جو متعین متوع ہوتے ہیں وہ آیا اور اس نے مطلب مجھے کہا کہ ادھر ہاتھ باندھ کر مت کھڑے ہو, کعبے کی طرف ہاتھ باندھو, کعبہ اس طرح. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے کعبے کو پیٹھ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ کعبے کا کعبہ ہے, سرکار جو ہمارے کعبے کا کعبہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس نے مجھے کہا تو میں نہیں گھوما, تو اس نے مجھے دو ہاتھ سے پکڑا اور اس نے گھمانے کی کوشش کی کہ میرا منہ کعبے کی طرف ہو جائے اور سرکار کو پیٹ ہو جائے. میں بہت کمزور ہوں لیکن کسی کے ہاتھ نے سہارا دے دیا, الحمدللہ میری پیٹ سرکار کو انوہ نہیں کر سکا اور میں مزید رونے لگا. میرے منہ سے غالبا نکلا یا رسول اللہ انظر حال, بس اس کی خوبی ہوں گے اور وہ ایک دم مطلب بکواس کرنے لگا. میرے ساتھ دو استائی بھائی تھے میرے, انہوں نے مجھے اس سے چھڑایا اور لا کر سرکار کے قدمین شریفین میں بٹھا دیا. اب میں رو رہا تھا, تو اتنے میں یہ پانچ سات آگے پولیس کو بھی ساتھ لیا ہے. میں نے کوئی ڈسکس نہیں کی تھی وہاں سرکار کی بارگاہ میں, وہاں اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت دے دے کہ میں کچھ بولوں اور میری آواز سرکار سے بلند ہو جائے, نعوذ باللہ. میں کچھ بھی نہیں بولا تھا, میں بس رو رہا تھا اور یا رسول اللہ بول رہا تھا. تو یہ آ گئے اور میرا ادھر سے پکڑ کے جھڑک کے مجھے کھڑا کیا, قم یا مشرک, اے مشرک اٹھ, انت مشرک, تو مشرک ہے, جدید الاسلام, تو نئے سرے سے اسلام قبول کر. اب میں سمجھ تو گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. مجھے اس میں ان لوگوں نے اسلام سے تو خارج کر دیا. تو میں اب ان سے بحث تو وہاں کرنی کوئی حاصل نہیں ہوتا, کوئی بحث کرے تو وہ پھر اس کو لے جاتے ہیں اور وہ ٹارچر کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں لوگ. تو میں روتا رہا, کلمے پڑھتا رہا, درود شریف پڑھتا رہا, صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ کہتا رہا, اور یہ مجھے اپنی قرآن پاک کی آیتیں انہوں نے پڑھنی شروع کی. خدا کی قسم وہ آیتیں پڑھ رہے تھے یہ جو میں نے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں سیکھا تھا, کہ یہ آیتیں بتوں کی شان میں نازل ہوئی. بتوں کی شان میں نازل ہونے والی آیتیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ, مطلب یہ مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ, ہوا حدید, ہوا یموت, پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے, نعوذ باللہ من ذلک, اور بکواسیں کر رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور مکی بھی نہیں اڑا سکتے اور نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو مطلب بتوں کی شان میں تھا وہ سب سرکار کی شان میں وہ چشمہ کر رہے تھے اور سرکار کو سب لوگ گالیاں دے رہے تھے. میرے حساب سے مجھے جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک, لیکن سرکار کو برا بلا یہ کہہ رہے تھے. اتنے میں ایک کراچی کا استائی بھائی وہاں کھڑا ہوا, اس نے جب دیکھا کہ ابھی الیاس کو ان لوگوں نے گھیر تو لیا, پولیس بھی ساتھ میں اور یہ بھی اس کو پکڑ کے لے جائیں گے. میں ان کی مانتا نہیں تھا, میں ان کی مانتا بھی نہیں تھا, میں ان کو جواب بھی نہیں دیتا تھا اور میں اپنی کیے جاتا تھا اور روئے چلے جا رہا تھا. تو اس نے مطلب جو کراچی والا تھا وہ سمجھدار استائی بھائی تھا, اس نے ان میں جو بوڑھا تھا ادھیڑ عمر کا ایک تھا, اس کو کہا کہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جواب نہیں دیتا. مجھے کہا کہ ہذا مجنون, یہ پاگل آدمی, میرا کہا یہ دیوانہ ہے, اس کو تم کہا مت اس کے سامنے مٹھا خراب کرتے ہو. تو وہ جو ڈھیڑ عمر کا تھا اس نے آئے واہ مجنون, مجنون یہ بولا یار یہ ہے تو پگلا ہو, ہم اس کو اتنی آیتیں پڑھتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں, لیکن یہ تو ہماری کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا اور جواب بھی نہیں دیتا اور سمجھتا بھی نہیں کسی بات پہ, اپنی کیے جا رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے آپس میں گس پس کی کہ یار یہ تو پاگل ہے, اس کے سامنے کہاں اپنے مچھر ٹکرا رہے, وقت خراب کر رہے ہیں, اس کو دفاع کرو. تو پھر انہوں نے مطلب مجھے چھوڑ دیا اور یہ چلے گئے. چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی, وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. جلتی شمع محفل میں تو پروانے کہاں جاتے، نہ ہوتا در نبی کا تو یہ دیوانے کہاں جاتے۔ صلو علی الحدیث۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہاں ظلم ہوتا ہے۔ ایک مجھے وہاں ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے، اسلامی بھائی میں کے سنی کے عاشق رسول تھے، مدینہ شریف میں 10 یا 12 سال سے ایک مسجد امامت کرتے تھے۔ وہاں مسجدوں میں سنی ہوتے کہیں کہیں، وہ عام مسجدوں میں وہ امامت کرتے تھے۔ بعد میں خیر ان کو پکڑے گئے، خروج لگا دیا کہ تو سنی ہے۔ وہ اس نے مجھے بتایا تھا، رو رو کے بتایا تھا یہ واقعہ۔ ایک بار میں نے مواجہ شریف میں دیکھا کہ ایک عاشق تھا، وہ جذبات میں آ کر جالی مبارک سے وہ چپٹ گیا، انہوں نے مارنا شروع کیا، مارتے رومال کے بٹ بنا کے، مگر وہ ہٹے کا ہے۔ تو پھر وہ اس کے گلے میں اس نے پھندا ڈالا، اس کو چھڑانے کے لیے جاری اور زور سے کھینچا تو گر گیا، دم توڑ دیا اس نے۔ وہ رو رہا تھا جس نے بتایا، یار میں نے یہ اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا، یہ ایسے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے ہم سب کو بچائے۔ اور آپ سب سے میری مدنی التجا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرا سلام ضرور عرض کیجئے گا، اور شیخین کریمین کو بھی سلام عرض کیجئے گا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء احد، اہل بقیع، سب کی بارگاہوں میں سلام عرض کیجئے گا۔ جنت البقیع میں داخلہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام تقریباً 10,000 وہاں آرام فرما، اور انہوں نے مزارات شہید کر کے وہاں رستے بنا دیے۔ آپ چلو گے جنت البقیع کے اندر جا کر تو کس کے مزار پر آپ کا پاؤں پڑے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو عام مسلمانوں کی قبریں مٹا کر جو رستہ نکالا جائے اس پر چلنا بھی حرام ہے۔ صحابہ کرام کی تو عظمت سب سمجھ سکتے ہیں، تو اس لیے جنت البقیع میں باہر سے حاضری دی جائے، روڈ سے، اور روڈ کی اس جگہ مین گیٹ پر لوگ حاضری دیتے ہیں، مین گیٹ تو وہ تو داخلے کے لیے، مین گیٹ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے حاضری کا۔ حاضری دی جائے وہاں سے جہاں کعبہ شریف کو پیٹ ہو اور ان کے چہرے ہوں، تو وہ ذرا مطلب آپ یہ مشرق کی طرف آئے گا حصہ، تو یعنی مطلب سمجھو کہ بابو سلام کی طرف آپ منہ کر کے کھڑے ہوں تو سیدھے ہاتھ پر چلیں گے تو جنت البقیع آ جائے گا۔ جنت البقیع آ گیا تو رستہ نہیں ہے، بس جنت البقیع ہے، دیوار بنی ہوئی ہے۔ اب اسی دیوار سے پھر آپ سیدھے ہاتھ کی طرف چلیں، تو چلتے چلتے جب سیدھے ہاتھ کی طرف پھر یہ جنت البقیع مڑے گی، یہ دیوار چار دیواری مڑے گی، آپ بھی مڑ جائیں۔ اب اس کے ساتھ چلتے رہیں تو آپ کسی کو آپ پوچھ لیں اگر بھول جائیں تو وہ کعبہ کس طرف، تو کعبہ اس طرف، تو پھر جنت البقیع کی طرف آپ رخ کر کے وہاں سلام عرض کریں۔ کوئی رش نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حاضری کہاں سے دینی چاہیے، سب بےچارے بڑے گیٹ سے داخل ہو کر اندر حاضریاں دیتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں سے دیتے ہیں، یہاں سے منج کر کعبے کو پیٹ کر کے چہرے کی جو سنت ہے وہ مطلب کعبے کو پیٹ کر کے مطلب چہرے کی طرف کھڑے ہو کر سلام عرض کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضریاں قبول فرمائے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے، بے ادبیاں سرزد نہ ہو، اللہ کرے کسی بے ادب سے آپ کا واسطہ نہ پڑے، واسطہ پڑے تو بحث مت کیجیے گا، بس کنی کترا کے نکل جائیے گا۔ اب بحث کریں گے کوئی اپنے منہ سے بے ادبی نکل گئی، یا اگلے نے وسوسوں میں ڈال دیا، اب ہر ایک عالم تو ہے نہیں، جو عالم ہے اور اس فن کا ماہر ہے وہ ان سے بات کرے تو وہ الگ بات ہے۔ عوام الناس کو الجھنا نہیں چاہیے کہ خواہ کا وسوسے میں شیطان ڈال دے گا کہ شاید یہی صحیح ہے، اس نے قرآن شریف کی آیت پڑھی۔ جیسے میں نے عرض کیا میرے سامنے آیتیں پڑھتے تھے، تو میں نے تو علماء سے جو سیکھا تھا کہ یہ آیتیں جو پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا تھی کہ یہ بتوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس کی علامت میں آپ کو من دون اللہ، اس طرح کے جس آیت میں الفاظ ہوتے ہیں من دون اللہ، یہ آیتیں بتوں کی شان میں نازل ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ نعوذ باللہ انبیاء اولیاء کے بارے میں یہ لوگ مطلب جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ ڈال دیتے ہیں۔ بس یہ آپ اگر نسخہ یاد رکھ لیں کہ اس نے آیت پر من دون ہی آیا یا من دون اللہ آیا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آیتیں اولیاء اور انبیاء کی شان میں نہیں ہیں۔ مفسرین نے اس کی صراحت کر دی ہے، یہ بتوں کے بارے میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.